Do rana przeważnie pogodnie, tylko na wschodzie mogą pojawić się opady deszczu, a na termometrach będzie przeważnie od 12 do 17 stopni. W ciągu dnia, w drugiej połowie dnia dokładnie, na krańcach wschodnich możliwe są przelotne opady deszczu, a późnym popołudniem lub pod wieczór miejscami na zachodzie wystąpią burze z przelotnymi opadami, może też pojawić się grad. Na termometrach będzie przeważnie od 25 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Alice Cooper, School's Out, koniec szkoły na całe wakacje. Przebój wakacji 1972 roku, także w Polsce. Cały album School's Out został niedawno ponownie wydany, poszerzony o nagrania koncertowe i inne singlowe bonusy. Przypomnę przy okazji, że Alice Cooper przyjedzie do Polski w składzie The Hollywood Vampires i wystąpi 22 lipca w Dolinie Charlotte. Dobry wieczór Państwu. Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa, Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na nocny, dwudniowy Dym na wodzie. A skoro mamy koniec szkoły, to oczywiście pojawiają się wakacyjne piosenki. Rozkręcę i złożę to wszystko od początku. Wakacje na gigancie jak dzieciak, adrenalina uderza. Papierosa, ludzie biegną w każdą stronę, ja pozwolę sobie zostać. Byłaś dla mnie jak dobry film. Rozkręcę i złożę to wszystko od początku. Rozkręcę i złożę to wszystko od początku. Rozkręcę i złożę to wszystko od początku, kolejno unikając błędów, licząc, że taśma się nie zatnie, że nie stracę zasięgu. Zespół Żal, jego piosenka Wakacje. Tak sobie myślę, kiedyś piosenki o wakacjach, zwłaszcza o nadchodzących wakacjach, były jednak weselsze. No ale to widać kwestia czasów. Teraz jeszcze piosenka o możliwych skutkach wakacji na życie uczuciowe. Rozchwiany dzień nas budzi, światła zastępisze na ścianie kształty, gdzie wisi to stare zdjęcie. Gdzieś tam obok zegara sprężyna naciąga się, jednym okiem otwartym lustrujesz wnętrze pokoju i moje też. Na zdjęciu splecione ręce, twoja twarz przypomina piosenkę pisaną latem. Ale wróćmy do zdjęcia. Fałszywe uśmiechy, nie pasuje coś, a zasłaniasz mi myśli. Choć myślimy podobnie, to czasem na skroś. Thank you. wszyscy wiedzą, że wakacje to czas wzmożonego życia uczuciowego i różne rzeczy mogą się wydarzyć. Tytuł nagrania Lato temu, a wykonawca to FOMO TOK, tegoroczni debiutanci. Łódzki zespół Black Radio ujawnił kolejny utwór, tym razem klasyczną rockową balladę ze swojej następnej płyty. Ale niech Państwa nie zwiedzie łagodna melodia i powolny rytm. To jednak jest zapowiedź katastrofy. Śpi, jutro będzie dzień i oboje nas obudzi całkiem nowy brzask. Śpi, no dalej mówię ci, będziemy wszystko mieć od tak, a nic nie będzie w nas. O, śpi i nie mów, że ci wstyd, bo skoro świt, nie będzie trzeba słów na wstyd i śmiech. Chociaż płonie już stos, obce ręce szarpią moje drzwi. Trzeba szczęścia, żeby w takiej burzy swój słyszeć głos. W sobie wszystko masz po prostu. To tak w klimacie filmu Nie patrz w górę. Black Radio i utwór Śpi, jak powiedziałem, fragment następnej nadchodzącej płyty. Kolejny wykonawca ma już nagraną całą płytę i kolejne z niej utwory ujawnia Państwu w Dymie na wodzie. Dziś usłyszą Państwo piosenkę Witka Łukaszewskiego. Aha, zespół, czy mówiłem? Zespół to Super Trio i goście. A dziś piosenka lidera tej formacji Witka Łukaszewskiego, Jimmy H. Od razu dodam, że chodzi o Jimmy'ego Hendrixa. Jimmy H i Super Trio rozszerzone do kwintetu. Piotr Szymczak śpiew, Mariusz Bobkowski perkusja, Witold Łukaszewski gitara basowa i goście specjalni na gitarach Jerzy Styczyński z zespołu Jam i Wojciech Hoffman z grupy Turbo. Ciąg dalszy nastąpi. Program trzeci, Dym na wodzie. To skoro jesteśmy przy dobrych gitarzystach, 20 lat temu Joe Bonamassa wydał bestsellerowy album Blues Deluxe. Był to album z coverami głównie i teraz Bonamassa powraca do tego pomysłu. 6 października zapowiada wydanie płyty Blues Deluxe Volume 2 z dwiema autorskimi piosenkami i kolejnymi 8 bluesowymi coverami. Oto jeden z nich. Friend I can lose. Państwo słyszą, jaki artysta ma już bogate aranżacje na swoich płytach. Joe Bonamassa w nagraniu 24 Hour Blues to cover, który otwiera zapowiadany album Blues Deluxe Volume 2, wydanie w październiku. Cover, który oryginalnie wykonywał amerykański bluesman Bobby Blue Bland. Przed nami popularny album z Wielkiej Brytanii. Yeah. Sunshine. Feeling kind of foggy on a supermoon. Why are you giving up while you're buried in your bedroom? And I still hear the rain. And I see flowers laughing at me, dancing on the side of the road. Listen, little devil, if you just let go, give your heart away, let it play in the undertow. But a hell. Far From Saints to zupełnie nowe hasło na rynku muzycznym. Far From Saints to nazwa grupy i tytuł płyty, bo to debiutancki album takiej składankowej formacji muzycznej. Stworzyli ją Kelly Jones, wokalista i gitarzysta znanej brytyjskiej grupy Stereophonics oraz Patti Lynn i Dwight Baker z mniej znanego amerykańskiego zespołu The Wind and the Wave. Oni spotkali się na wspólnych koncertach. Amerykanie supportowali trasę Jonesa i w przerwach, po występach troszkę sobie wspólnie muzykowali i tak im się to spodobało, że nagrali wspólny album, który w Wielkiej Brytanii cieszy się dużym powodzeniem. A cała ta płyta brzmi jak kolejne wcielenie Stevie Nicks i zespołu Fleetwood Mac. niespodzianka, jak dla mnie bardzo przyjemna. Wydaje się, że ten rynek muzyczny jest nieco zabetonowany przez znanych wykonawców. Jak Ed Sheeran wyda wiosną album, no to cała reszta musi długo, długo siedzieć cicho, a tu niespodzianka. Pojawia się taka grupa znikąd z dość klasyczną muzyką, Far From Saints, no i nagle staje się jedną z najpopularniejszych, no w tym momencie bardziej popularną płytą niż ostatni album wspomnianego Eda. Przed nami, proszę Państwa, muzyka na zespół poprockowy. Pozostajemy w Wielkiej Brytanii generalnie. Muzyka na zespół poprockowy i orkiestrę. Zaczyna orkiestra. touching you. Poznali Państwo piosenkę z pewnością, nawet w tej orkiestrowej aranżacji, a główny wykonawca i autor całego tego przedsięwzięcia, Stuart Copeland, po zakończeniu swojej perkusyjnej kariery w składzie zespołu The Police, zajął się przede wszystkim tworzeniem muzyki filmowej. Oscara co prawda jeszcze nie dostał, no ale ma tych soundtracków na koncie sporo. No i była to głównie, jak to w soundtrackach, muzyka rozpisana na orkiestrę. Uzbrojony w takie muzyczne umiejętności, Copeland sięgnął po piosenki swojego dawnego zespołu, czyli The Police. No i tak powstał nowy album The Police Deranged for Orchestra. Oh, Stuart Copeland, jego zespół z trojgiem wokalistów i w tle orkiestra. No to jest taka płyta z klasycznymi utworami zespołu The Police. Płyta wydana w różnych formatach, są między innymi piękne, błękitne winyle. Zapowiedziana jest także trasa koncertowa w tym i w przyszłym roku. Dym na wodzie zagląda teraz do kalendarza muzycznego. Oto 25 czerwca 1967 roku zespół The Beatles wykonał w studiu telewizyjnym swoją nową piosenkę. Lat temu co do dnia zespół The Beatles wykonał w studiu telewizyjnym swoją nową piosenkę All You Need Is Love. Wydarzenie było transmitowane przez satelitę na cały świat i pobiło ówczesne rekordy telewizyjnej oglądalności. 400 milionów widzów. Wokół czterech Beatlesów kucały sobie swobodnie dziewczyny artystów i gwiazdy muzyki popularnej i wszyscy zgodnie śpiewali refren piosenki. Flower Power była w pełnym rozkwicie, niestety świata nie zmieniła, jeśli zmieniła to na chwilę. No i po 56 latach mamy to, co mamy. Dym na wodzie powróci po serwisie informacyjnym. It shouts so loud, it spins you round, the roundabout. It's mine to own, only got one soul. Gotta recognize the lies from gold.